Om Jnatimirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Yadyapi me ajanma tata avinashi hun, aur yadyapi me samast jivon ka swami hun, to bhi pratyek yug me apne आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाए है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। हम क्या किया इस समय, हम भगवद गीता क्लास में थे। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को खुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। तो और एक प्रश्न है, तो कल का क्लास का क्या विषय था, तो अभी स्मरण करना, इसी विषय में स्मरण करना इतना सा सरल नहीं होगा। विषय क्या था कल का प्रवचन? भगवान की लीला कहानी दो बोला कल, मुझे किसी का याद है? एक कृष्ण लीला से, एक गौर लीला से। यशोदा माता को विश्वरूप, मुंह के अंदर विश्वरूप दिखाया भगवान, और एक गौर लीला से एक्चुअली तीन कहानी बोला गौर लीला से, मुझे स्मरण शक्ति नहीं है। दो लीला गौर लीला से, एक कैसे तीर्थ यात्री ब्राह्मण को ब्राह्मण का निवेदित भोग खा लिया बाल गौरंग, और एक और वो ज्योतिषी को बोला मेरा पूर्व जन्म में क्या था, और ज्योतिषी बोले कि आप परम सत्य सर्व कारण कारण, और महाप्रभु बोले कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मेरे पूर्व जन्म में मैं ग्वाला था, ग्वाला का लड़का। तो मनुष्य को ऐसी निरार्थक घोषणाओं से करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्यों को ऐसे निरार्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहते हैं। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते रहते हैं। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। इंग्लिश, व्हाट्स इन द इंग्लिश? उसका अर्थ है कि वे शरीर से भिन्न है, जो भगवान इस श्लोक में उसके विपरीत बोलते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होते, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलाती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिद आनंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका अविभाव और थिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से गुमता हुए हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गए हैं, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं छुट्टीपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव में भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा शरैश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहैतुकी कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान की अहैतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अविभाव तिरुभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होते हैं वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अविभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। कल इस अध्याय का पांचवा श्लोक पर चर्चा हुई, इसमें भगवान ने कहा, कल का श्लोक क्या बहुनी में बोलो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो कैसे भगवान के अनेक अनेक बहुनी जन्म हुए और कैसे भगवान का जन्म साधारण जीव का जन्म से भिन्न है। कल मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो उस श्लोक बहुनी में भी अतीतानी जन्मानी कि मेरे बहु अनेक अनेक जन्म हुए, इस आश्चर्यजनक कथा की व्याख्या इस श्लोक आज जो हम पढ़ते हैं अजोपि सनव्ययात्मा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उनके असाधारण अलौकिक अप्राकृत जन्मों के बारे में कहते हैं, व्याख्या करते हैं कि उनका जन्म साधारण व्यक्तियों के जन्मों जैसे नहीं। वे सदैव उनकी स्वरूप अप्राकृत स्वरूप चिन्मय स्वरूप पर अधिष्ठित होते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, वास्तव में उनका स्वरूप और भगवान स्वयं अभिन्न है। भगवान के नाम रूप गुण लीला रूप नाम गुण रूप भगवान से अभिन्न है, वो रूप ही भगवान है। इसलिए वो मायावादी का प्रस्ताव, वो एक प्रसिद्ध मायावादी तथाकथित स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल भगवद गीता एक भगवद गीता व्याख्या में एक मनमना भव मद भक्तो इस श्लोक की व्याख्या में तात्पर्य में वो राज्यपाल वो नाम बहुत ही सुंदर है राधा कृष्ण उनका सिद्धांत जो वास्तव में सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत के विरोध है। इस मन मना भव मत भक्तो जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनो, तो वास्तव सिद्धांत और भगवान श्री कृष्ण की अपनी कथा के विरुद्ध डॉक्टर राधा कृष्ण का प्रस्ताव था कि यद्यपि कृष्ण कहते हैं मुझको चिंतन करो, इसका अर्थ है नहीं कृष्ण का चिंतन करना, लेकिन वो निर्विशेष अज्ञा जो कृष्ण के अंदर में है। तो भक्ति का मतलब भगवान का नाम रूप गुण और लीला का स्मरण करना और उनकी सेवा करना, उनके प्रति प्रेम प्रीति करना। परंतु यदि हमारा सिद्धांत है या भूल सिद्धांत है कि कृष्ण परम सत्य नहीं या केवल परम सत्य का मूर्ति है और परम सत्य वास्तव परम सत्य कृष्ण के अंदर में है या कृष्ण परम सत्य का प्रकाश है, कृष्ण की कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण के ऊपर और भी है, कृष्ण सर्वोपरि है लेकिन कृष्ण का सार है निर्विशेष ज्योति, तो ये भक्ति का नाशक है। कृष्ण ही परम सत्य सर्व सत्य, कृष्ण के ऊपर कुछ भी नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति, किंचित कुछ भी मेरे ऊपर कोई और नहीं है। तो कृष्ण ही परम सत्य, वे ही परम पुरुष और मनमना उनका चिंतन करना चाहिए। परंतु ईर्ष्या परायण मायावादी गम भक्ति का नाम में अभक्ति या भगवान का द्वेष करना का प्रचार करते हैं। भगवद गीता का एक ही उद्देश्य है भगवान के विमुख बद्ध जीवों की सुप्त बुद्धि की अमी नित्य कृष्ण दास, उसको पुनर्जागरण करना। अमी नित्य कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नफर हया चिरदिन भूले, मैं कृष्ण दास हूं, किंतु ये कथा भूल करके मैं माया का दास परिणत होकर मैं माया का दास होता हूं, और ऐसे चिरदिन अनादि काल से अनादि कर्म फले परिभवान वजले, अनादि काल से इस भव सागर में हम डूब गए हैं और थोड़ी बारी ना देखी उपाय, और इस भव सागर माया सागर से उद्धारित होने का उपाय क्या है? हम इतने पतित है कि हम नहीं समझते है कि हम पतित है, तो कैसे हम उदाहरण का उपाय मिल सकते है यदि हम विचार करते है कि मेरी स्थिति अच्छी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संसार चक्रमन में फंस गए पर भी हम सोचते मैं ईश्वर ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम भगवान सुखी, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। जैसे हम या हम नहीं करते तो अभक्त जन तो चीटी या मक्खी को ऐसे हो एक क्या एक कुछ कागज से या लाठी से तो मार देते, तो ऐसे माया की शक्ति के द्वारा मैं ईश्वर हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, हम ऐसे पागलपन से हम ऐसे सोचते हैं और माया हमको मारने देते क्या बोलते मार देते, तो यही हमारी अवस्था है। और भगवद गीता लेके हम नहीं मायावादी का अभक्त जन द्वेषी लोग भगवद गीता लेके मुक्ति मोक्ष आध्यात्मिक जीवन त्रिगुणातीत तो ये सभी शब्द बोल के कृष्ण की अभक्ति का प्रचार करते हैं। और भगवद गीता का उद्देश्य जो है भगवद गीता का प्रचार करके या अयथारूप प्रचार करके भगवद गीता का वास्तव अर्थ को आवरित करते हैं। और इस प्रकार भगवद गीता का प्रचार का नाम में लोग वास्तव ज्ञान से वास्तव भक्ति से और दूर जाते हैं। तो यही प्रस्ताव है या यही वो डॉक्टर राधा कृष्ण प्रस्ताव जैसे नहीं लगते जैसे फैक्ट है तथ्य है, तो नहीं ऐसा मत करो भगवान कृष्ण का चिंतन करना, वो आज वो अवचनीय जो कृष्ण के भीतर में है उसके ऊपर चिंतन करो, ये भक्ति का नाशक है। कुर्म पुराण में कि भगवान का शरीर और भगवान स्वयं एक ही है, यही बात है कि शरीर शरीर नैश्वर्य विद्यते क्वचित, कि शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा में भगवान का शरीर और भगवान स्वयं अभिन्न है। ये कुर्म पुराण का प्रमाण है। तो भगवान और भगवान का रूप एक ही है, भगवान और भगवान का नाम एक ही है, भगवान और भगवान का धाम सब भगवान ही है। भौतिक अवस्था में आत्मा शरीर धारी है, एक शरीर का धारण करते हैं, और ऐसे कर्म फल के अनुसार पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। भगवान एक सामान्य शिशु के रूप में आविर्भूत होने के पर वास्तव में उनकी अंतरंगा माया शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, स्वयं इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान का शरीर और भगवान स्वयं एक ही है, भगवान के अंदर कोई अवचनीय अवर्णनीय ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का शरीर ही भगवान है। तो यही समझना चाहिए। तो ऐसा बुद्धिमान, उत्तम शिक्षित लोग मान्य जैसे व्यक्ति डॉक्टर राधा कृष्ण, तो ऐसे लिखते क्यों? ऐसे भूल धारणा, भूल सिद्धांत क्यों बोलते? वर दार्शनिक है, विशाल ज्ञान है उनका, पाश्चात्य और प्राच्य दोनों, तो क्यों ऐसे लगते, क्यों ऐसे विचार करते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाहा, फिर माया अपरित ज्ञान आसुरे भावमाश्रित। माया चार प्रकार के दुष्कृति है जो भगवान के चरण पर शरण नहीं लेते, आत्मसमर्पण नहीं करते। तो बड़ा दार्शनिक राष्ट्रपाल होना ये क्या सुकृति का फल है? दुष्कर्म का फल नहीं, सुकृति का फल है। तो ऐसा है, कर्म फल मिश्रित हो सकते, विशेषकर इस कलि युग में। तो देवगण स्वर्ग में रहते हैं और ऋषिगण स्वर्ग के ऊपर, महाराजान तप सत्य लोक में रहते हैं। तो वही देवगण और ऋषिगण वे शुद्ध है और भगवान के उपासक है, और असुरों नीच लोगों में रहते हैं, रसातल, तलातल, अतल, सुतल, वितल, ये सब नीच लोक में, ये विश्व में। ये विश्व का अन्य नाम है चौदह भुवन, चौदह स्तर है। तो ऊपर भाग में देवगण रहते हैं और निम्न भाग में असुरों का निवास स्थान है। लेकिन और इस पृथ्वी मध्य स्थल पर है, इस पृथ्वी में असुर गण भी है और देव, दैव संपन्न, दैव प्रकृति संपन्न व्यक्तियों भी रहते हैं। तो ऐसा है कि सुकृति दो प्रकार की, वास्तव तीन प्रकार की है। एक है भोगोन्मुखी, एक है मोक्षोन्मुखी और एक है भक्तिोन्मुखी। भोगोन्मुखी सुकृति से हम जन्मैश्वर्य श्रुत श्री उच्च कुल में जन्म लेना, धन प्राप्त करना, शिक्षित होना और रूप सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं, ये भोगोन्मुखी सुकृति है। मोक्षोन्मुखी सुकृति है ऐसी सुकृति जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और भक्तिोन्मुखी सुकृति है जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्मुखी है। तो ऐसा हो सकते है कि एक व्यक्ति भोगोन्मुखी सुकृति से मानव समाज में उच्च पद प्राप्त होते हैं, तो फिर भी उसकी मनोभावना भक्ति के ही विपरीत है। तो रावण के पुत्र इंद्रजीत बहुत निपुण था यज्ञ अनुष्ठान करने में, और यज्ञ करने से सुविधा मिलते हैं युद्ध में विजय होना। तो भौतिक भोगोन्मुखी सुकृति विस्तार करने में वो निपुण था, लेकिन भगवान की विरुद्ध भावना पोषण किया था। वो यज्ञ अनुष्ठान करने से एक साथ भोगोन्मुखी सुकृति विस्तार किया और भगवान पर द्वेष भावना भी दोनों विस्तार किया एक साथ। तो वास्तव में ये भौतिक भोग विलास करने की इच्छा वो भक्ति के विरुद्ध है, भक्ति भावना के विरुद्ध। तो ऐसा है ये डॉक्टर राधा कृष्णा तो माननीय व्यक्ति होने के पर, उच्च पद प्राप्त होने के पर मोक्ष उनकी इच्छा थी, मोक्ष प्राप्ति, और भगवत विद्वेषी थे। उसलिए ऐसा मंतव्य किया कि नहीं है कि कृष्ण का चिंतन करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अवर्णनीय है, जो कृष्ण के भीतर में है, वो अवर्णनीय वस्तु, कोई वस्तु है जो अवर्णनीय है? वस्तु का मतलब जो वर्णनीय है, जो अगर अवर्णनीय है तो वस्तु नहीं है। तो ऐसा मायावादी बोलते है कि परम सत्य वस्तु भी नहीं है और वस्तु भी है, परम वस्तु का कोई रूप गुण, नाम रूप गुण लीला नहीं है। तो कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, इस भूल धारणा का खंडन है इस श्लोक में, और कि कृष्ण परम सत्य जो अवर्णनीय निर्विशेष ज्योति है, और कृष्ण वो निर्विशेष परम ब्रह्म से आते हैं, वो परम सत्य का विकार है, वो भूल धारणा का खंडन भी है इस श्लोक में। इस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण इसके तीन श्लोक के पश्चात कहेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो तत्वतः अर्थात यथारूप परिपूर्ण रूप से मेरे जन्म और लीला कर्म का रहस्य समझते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। जो मेरे जन्म और कर्म पूरा दिव्य है, जो समझते जो ग्रहण करते हैं, तो वो व्यक्ति का और भौतिक जन्म और कर्म नहीं होगा। वो भी अवसर प्राप्त करेंगे मेरी दिव्य लीला में अंश ग्रहण करना, और वो व्यक्ति का जन्म और कर्म केवल कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है यही समझने से वो व्यक्ति आप सब प्राप्त होंगे दिव्य जन्म और कर्म करने के लिए। अर्थात वो पुनर्जन्म भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा, वे मेरे पास आएंगे जिस वो दिव्य धाम मेरे दिव्य धाम में आएगा। तो जन्म कर्म चमे दिव्य यही समझना चाहिए, यही तत्व। तो वो तत्वतः पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से भूल धारणा नहीं करके तो वो जन्म और कर्म कैसे दिव्य है वो तत्व जो तत्वतः समझना चाहिए। वो तत्व ये सभी श्लोकों में ये बहुनी में भी अतीतानी वो श्लोक शुरू करके पृत्राणाय साधुना वो श्लोक तक वो तत्वतः श्री कृष्ण का जन्म और कर्म का वर्णन है, और विशेषकर वो तत्व का सार है। कृष्ण का जन्म और लीला का तत्व का सार है इसी श्लोक में। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायाया। तो इस श्लोक का अर्थ बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अज्ञा हूं, मेरा जन्म नहीं होते, फिर भी मेरा जन्म नहीं होते हैं, और मैं अव्यय हूं, मैं अविनाशी हूं। कृष्ण का शरीर का विनाश नहीं होते हैं, कृष्ण का मृत्यु था ये कहानी है, वर्णन है महाभारत और श्रीमद् भागवत में। किंतु वो कहानी के या ये घटना जो था केवल आसुरिक गण को मोहित करने के लिए है। असुर ये सब असुर विमोहन लीला। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का तथाकथित मृत्यु का वर्णन में ये बात है कि श्री कृष्ण वो शिकारी जरा जो उनका बाण से एक क्या बोलते है आरो शर आरो क्या बोलते है शर तीर तीर क्या बोलते है प्रक्षिप्त किया चलाया। ऑलराइट सिंपल हिंदी। वो भगवान कृष्ण वो जरा को बोला कि चिंता मत करो, वो बहुत चिंतित था कि मैं कितना बड़ा अपराध किया था कि ये मेरी दिव्या लीला है, अभी मेरा तिरोभाव का समय है और ये लीला मैं ग्रहण करता हूं आसुरिक गण की मोह बढ़ाने के लिए। तो यही बल के भगवान कृष्ण स्वयं स्वरूप शक्ति से अपने धाम लौटे गए थे। तो स्पष्ट यही लेखे कि भगवान कृष्ण कहते थे कि ये मेरी दिव्य लीला है, मेरा मृत्यु कभी भी नहीं होता है। तो कैसे संभव था कि वो कृष्ण जो अकेले लाख लाख महान योद्धों के साथ लड़ाई करते थे और अकेले उस सबको संहार किए थे, तो एक जंगली आदिवासी का तीर से मार गया था, तो कैसे संभव है? वे ऐसे दिव्य लीला प्रकट किए थे, भगवान का मृत्यु नहीं होते हैं, कभी विनष्ट नहीं होते हैं, तो फिर भी हमारे मध्य में आते हैं। उन भगवान का कोई साक्षात संबंध नहीं है इस भौतिक प्रकृति के साथ, वे उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा हमारे मध्य में प्रकट होते हैं, फिर भी वे कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं। एतान ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणाय न युज्यते तदात्मस्थाय। वे प्रकृति भौतिक प्रकृति में प्रकट होने के पर सदैव ये भौतिक प्रकृति के ईश्वर होने के कारण तो कभी भी वो भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। वे त्रिगुण अतीत, त्रिगुण के अतीत है, कभी भी सत्वगुण रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं होते हैं। वे सदा ये तीन गुणों संगठित प्रकृति के माध्यम में प्रकट होने के पर सदैव उनकी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं। अंतरंग शक्ति से, अंतरंग शक्ति का प्रभाव से या अंतरंग शक्ति के द्वारा आविर्भाव लेते हैं, वो सब लीला करते हैं, और अंतरंग शक्ति के द्वारा उनके सब पार्षद अर्जुन जैसे वे भी युज्यते सदात्मस्थाय यथाबुद्धिस्तदाश्रय। भगवान और भगवान के आश्रित भक्तों भी, शुद्ध भक्तों भी प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो यही भगवत तत्व विज्ञान, जिसे तत्वतः अच्छी तरह समझने से हम अर्जुन जैसे भगवान के आश्रित हो सकते, हम तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त हो सकते। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। आत्म माया इसका ये शब्द का अर्थ है कृष्ण की अंतरंग शक्ति, और अन्य अर्थ भी है कि भगवान कृष्ण उनकी कृपा से आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, विशेषकर साधु जन का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, इसलिए भगवान हमारे बीच में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। अवतार लेते हैं साधारण हिंदी में ऐसा बोलना है, लेकिन अवतीर्ण होते हैं ये और अच्छा वर्णन है। अवतार लेते हैं ऐसे बोलने से उदाहरण होते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म है और उससे भगवान का रूप घटित होते, ऐसा नहीं है। अवतार लेते हैं ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अभिभूत होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। अवतार का मतलब ऊपर से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान पतित होते हैं। उनकी आत्मा माया स्वयं की इच्छा के अनुसार उनकी कृपा से ऊपर से आते हैं, हमको इस नीचावस्था से उद्धार करने के लिए, हमको ऊपर ले जाने के लिए। तो ये भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये सब तत्व समझने से हम माया प्रकृति का कबल से मुक्त होंगे और भगवान के पास जा सकेंगे। तो भगवान के बहुत अवतार है, राम और राम नवमी तो कितने दिन, दो दिन की पहले थी। और सामने है नृसिंह चतुर्दशी, तो राम नृसिंह वराह कुर्म ये सब भगवान के अवतार है। सब त्रिगुण के अतीत है, सब परम पुरुष, सब अव्यय। ये अव्यय शब्द का एक और अर्थ है कि भगवान अनेक रूप में प्रकट होने के पर तो एक ही भगवान है। ऐसा नहीं है कि राम एक विष्णु रूप का मारण होते है कि फिर पुनर्जन्म में अन्य रूप में आते है, ऐसा नहीं है। ये सभी रूप अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनम च, ये सभी रूप सदैव विराजमान है। ये भगवान का आदि रूप है कृष्ण, और ये सब राम वामन ये सब कृष्ण से अभिन्न है। और ये सभी रूप सर्वकाल सदैव प्रकट होते हैं, तो फिर भी आदि रूप है कृष्ण का रूप। दीपा चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रिगेश विष्णु थया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जाने। ये उदाहरण है। तो दीप अनेक दीप हो सकते, तो सब बाती या दीप तो एक ही आलो देते हैं, तो फिर भी एक आदि दीप है जिससे वो सब दीप ज्वलित होते हैं। वो इस प्रकार भगवान विष्णु के अनेक रूप है, तो सब एक ही भगवान परम पुरुष सर्वशक्तिमान है, तो फिर भी आदि रूप है स्वयं रूप है कृष्ण। तो ये सब भगवत तत्व ज्ञान समझना चाहिए। बहुत ही विशाल विषय है। भगवान की माया अंतरंग शक्ति कृपा से ये सब समझना संभव है। कैसे समझना है? तो साधुजन अर्थात भक्तजन से ये सभी कथा सुनना चाहिए। यदि हम पंडित अभी अभक्तों के कुमुख से सुनेंगे, फिर हम क्या सुनेंगे? मनमना भव मद भक्तो, तो नहीं कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो जो अवचनीय अवर्णनीय जो कृष्ण के अंदर में उसको चिंतन करना चाहिए। तो यदि हम अभक्तों से भगवद गीता श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों सुनेंगे, तो हम कभी भी वास्तव भक्ति की कथा नहीं सुनेंगे। तो ये सब छद्मवेशी साधु जो भगवद गीता का वर्णन करते हैं, तो साधु नहीं है, तो भगवान की द्वेषी है। लेकिन साधु जैसे बोलते हैं, भगवद गीता की व्याख्या करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है, भगवद गीता का उद्देश्य नष्ट करना। तो यदि हम अभक्तों से सुनेंगे तो वास्तविक भक्ति का उदय कभी भी नहीं होगी। भक्तों से सुनना चाहिए। यदि भाग्य हो, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि भाग्य हो हम वास्तव भक्तों की संगति मिलेंगे, जिससे हम कृष्ण तत्व ज्ञान मिलेंगे। नहीं तो यदि हम पेशाधारी कथाकार की कथा सुनेंगे कि सावधमान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, कि सर्वधर्म अन्य धर्म तथा कथित धर्म परित्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना, तो ये धारणा जो भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, इस धारणा, इस प्रस्ताव तो कभी भी हमारा हृदय में उद्दीप्त नहीं होगा। उसका अर्थ हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति भक्तों की संगति से प्राप्त होती है। फिर ये सब भगवत तत्व ज्ञान, जो भगवान कौन है, भगवान कौन सा वस्तु है, इस भौतिक प्रकृति का एक वस्तु है, नहीं, वे ही वास्तव वस्तु, यही वे ही परम सत्य है। तो कैसे कृष्ण ही भगवान है, कैसे मतलब वे ही भगवान है, तो भगवान होने का क्या अर्थ है, ये भगवत तत्व ज्ञान का अभाव का कारण। तो कितने सारे नकली भगवान चलाते हैं, मैं भगवान हूं, नहीं मैं भगवान हूं, नहीं मैं भगवान हूं, ये सब प्रतियोगिता चलते हैं और दीर्घ काल में ये प्रतियोगिता चलेगा। नरक में भी ये सब नकली प्लास्टिक भगवान तो दीर्घ काल में अवसर मिलेंगे ये प्रतिद्वंदिता करना। तो मैं भगवान हूं, तो मैं क्रीमी भोजन का भगवान हूं, और मैं रोर ऑफ का भगवान हूं, तो अलग अलग नरक में ये सब नकली भगवान, तो नकली ये भगवान का अभिनय कर सकेंगे। तो वास्तव भगवान है कृष्ण। वास्तव भगवान की वास्तविक भक्ति करने से हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। और यदि हमारा भाग्य इतना मंद हो कि हम एक धूर्त को भगवान जैसे ग्रहण करेंगे, तो हमारा भविष्य और वर्तमान भी बहुत खराब होगा और होते हैं। तो भगवत तत्व विज्ञान शुद्ध भक्तों से भगवद गीता यथारूप से श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारा वास्तव भाग्य और वास्तविक भक्ति होगी। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? सुकृति आपने बताई तीन प्रकार की सुकृति है जी। भक्ति उन्मुखी सुकृति एक उदाहरण देता हूँ, वो पूरी भक्ति नहीं है, सुकृति है। ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार है। ज्ञात सुकृति वही भक्ति है। अर्थात एक उदाहरण है कि हम एकादशी दिवस पर उपवास रखते हैं श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। अब भक्तों जो एकादशी उपवास करते हैं किस लिए? पाप से मुक्त होने के लिए, और भक्तों कृष्ण की प्रीति के लिए एकादशी उपवास करते हैं। वो ज्ञात क्योंकि जानते हैं कि एकादशी दिवस माधव तिथि है, भगवान का प्रिय दिवस। तो ज्ञात सुकृति है भक्ति, और अज्ञात सुकृति एक उदाहरण है कि कुछ रास्ते में यदि कुछ प्रसाद फेंका हुआ प्रसाद है, एक्चुअली प्रसाद का फेंकना वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। फिर एक कुत्ता आते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, खाना मिला तो खाते हैं, तो कुत्ते का विचार में ये खाली कुछ खाना है, तो फिर भी सुकृति मिलते हैं क्योंकि वो ही प्रसाद है। तो ये सुकृति, अज्ञात सुकृति से कुत्ता तो आत्मा जो कुत्ते का शरीर धारण करते हैं, तो वो सुकृति से सब पूर्व जन्म का पाप से मुक्त होगा और उसका अगला जन्म मानव शरीर में होगा। और केवल मानव शरीर प्राप्त नहीं होगा, और भी कि उसकी मति भक्ति के प्रति आकर्षित होगी। तो इतना सा फल होते हैं, इतनी सी सुकृति होती है अज्ञात होने के पर प्रसाद सेवन करने से। ये एक उदाहरण है भक्ति उन्मुखी सुकृति। और सब जो हम कहते हैं एकादशी पालन करना, श्रीमद् भागवत श्रवण करना, ये सब अनुकूल है भक्ति के लिए। ये सब करने से भक्ति में उन्नति होती है। और यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम सोचते हैं मैं दीक्षित हूं तो मेरे लिए कीर्तन करने का जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवत पाठ सुनने का कोई जरूरत नहीं है, मैं दीक्षित हूं, जैसे क्रिश्चियन धर्म है। सब क्रिश्चियन ऐसे नहीं बोलते, लेकिन बहुत ऐसे बोलते हैं कि खाली जीसस में विश्वास करो, यू विल बी सेव्ड, ऐसे उद्धार होते हैं। तो खाली आई बिलीव इन जीसस, मैं जीसस को विश्वास करते, खाली बोलने से सब कुछ पूर्ण होते। तो प्रभुपाद ये बात के ऊपर प्रभुपाद का मंतव्य था कि तो यदि तुम जीसस को विश्वास करते हैं तो जीसस का आदेशों को पालन नहीं करते क्यों? विश्वास का क्या मतलब है? उनकी वाक्य में विश्वास होना चाहिए। मैं जीसस को विश्वास करते इसका क्या मतलब है? बल न सहज है, लेकिन जीसस जो हमको आदेश देते हैं उसको पालन करना चाहिए, ये सही विश्वास है। जैसे कि हम भी जब लोगों को बोलते हैं तो यही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मांसाहार ठीक नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हाँ ठीक है, मैं जी हाँ जी हाँ, आप सब जो बोलते हैं मैं सहमत हूँ। तो बोलते हैं लेकिन कोई कोई उद्देश्य नहीं ऐसे लोग ये सब पालन करना, आप जो बोलते वो अच्छा है तो तुम करो, हम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं अच्छा है, मैं बाद में करूंगा। भगवान जब मुझको कहेंगे तो भगवान सदैव कहते हैं बदमाश, तो खाली जी हाँ ये अच्छा है अच्छा है बोलना, तो उससे कुछ कुछ भी नहीं होता। जो भगवान कहते हैं उसको पालन करना चाहिए। भक्तिमुखी सुकृति नष्ट नहीं होते है लेकिन आवरित हो सकते है अपराध से, बहुत दिन के पश्चात फल पक्का होगा यदि हम अपराध करते हैं। इसलिए हरि नाम एव केवलम, हरि नाम ही एक ही उपाय है। फिर भी साथ साथ श्रवण करना चाहिए जिससे हम कैसे निरपराध रूप से नाम उच्चारण कर सकते हैं। निरपराध ही नाम लोयले पाई प्रेम धन, प्रेम धन कैसे प्राप्त होते हरि नाम के द्वारा। तो बहुत सारे लोग हरि नाम का उच्चारण करते तो फिर भी प्रेम धन प्राप्ति नहीं होते, क्यों? अपराध, प्रचुर अपराध। तो अपराध क्या है और कैसे हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं, तो ये सब सुनना चाहिए। और कुछ भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, केतन अवतार, जगत से जब उनका तिरोभाव होता है चले जाते हैं तो वो आध्यात्मिक जगत में उनकी पर्सनालिटी सेपरेट रहती है और वो वहां लीला करते हैं या फिर उनका क्या होता है? भगवान का अनेक अवतार है और फिर वे अप्रकट होते हैं, आपका क्या प्रश्न है? तो क्या अवतार का मतलब ऊपर से आते हैं तो वापस जाते हैं, और कृष्ण भगवान गोलोक धामी निजत, नहीं वो श्लोक नहीं है, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, वे सदैव गोलोक में रहते हैं, अवतरित होते हैं तो फिर भी, मतलब गोलोक से आते हैं तो फिर भी एक ही समय गोलोक में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि गोलोक खाली हो गए, ऐसा नहीं है। ये वो लीला जो गोकुल में करते हैं, गोकुल है गोलोक का अपरूप, तो लीला जो करते हैं गोकुल में तो वो चलते रहते हैं और एक ही समय गोलोक में हो रही है। और इस एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मा का एक दिवस में भगवान कृष्णा वो सब सभी पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, फिर इस भौतिक ब्रह्मांड राशि, मतलब बहुत बहुत ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में वो लीला समाप्त करके दूसरा ब्रह्मांड में प्रवेश करके जन्म लीला से शुरू करते हैं। तो एक भौतिक ब्रह्मांड में हर समय कृष्ण लीला चलते रहते, तो अभी तक अभी कृष्ण लीला चलते हैं भौतिक एक भौतिक जगत में, एक भौतिक भ्रमण में, ठीक है। उत्तर ये आपका प्रश्न का सही उत्तर है। बुद्ध देव तो पूर्ण विष्णु रूप नहीं है, शक्त्यावेश अवतार है और अलग अलग बुद्ध रूप है। बुद्ध का अवतार का उद्देश्य है असुरों को विमोहित करना, ये स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान का एक नाम ही बुद्ध, लेकिन बुद्ध जो श्रीमद् भागवत में बुद्ध नाम नांजन सूत की कटेशु भविष्यति, वो बुद्ध तो पूर्ण भगवान नहीं है। ऐसे अवतारों में कुछ है जो शक्त्यावेश है, पृथ्वी महाराज एक है, ऐसे धन्वंतरी। तो क्या प्रश्न है? हाँ ऐसा बोल न, भगवान आध्यात्मिक जगत है, भगवान वहां रहते हैं और यहाँ भी आते हैं। नहीं सब नहीं, जैसे वो नृसिंह देव आध्यात्मिक जगत में वो किसी असुर का वध ऐसी लीला नहीं होते हैं। नृसिंह है वैकुंठ में, लेकिन वो लीला नहीं करते। वराह देव है वैकुंठ में, लेकिन वराह रूप में नहीं है, चतुर्भुज नारायण के रूप में। तो पृथ्वी का उद्धार लीला तो केवल भौतिक जगत में संभव है। हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इस जगत में अवतरित होते हैं, तो एक साथ एक से ज्यादा ब्रह्मांड में क्या लीला करते हैं? नहीं तो फिर इस प्रकार से जैसे हर ब्रह्मांड में एक दिन में एक बार आते हैं जी, उसके बाद किसी और ब्रह्मांड में जाते हैं, तो फिर हम ब्रह्मांड की गणना लगा सकते हैं। तो फिर हम क्या ब्रह्मांड कितने हैं ये गणना भी कितना है या संख्या है? तो एक साथ एक से ज्यादा ब्रह्मांड में लीला करते हैं? नहीं नहीं, यदि इस ब्रह्मांड में लीला करते हैं तो उसको समाप्त करके दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर, ऐसे सब एक साथ नहीं है। सदैव भौतिक जगत में ये कृष्ण लीला चलती है, तो इस जगत इस ब्रह्मांड में 5,000 वर्षों के पहले भगवान प्रकट थे और अभी दूसरा ब्रह्मांड में है, और जब उसी ब्रह्मांड में उनकी लीला समाप्त होगी तो फिर अन्य जगत अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होगी। तो ऐसे उदाहरण है वो सूर्य जैसे, तो जब सूर्योदय होते हैं मणिपुर में और करीब 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होते, एक ही सूर्य है और अलग अलग समय पर हमारी दृष्टि में उदित होते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला एक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, उसके बाद अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं ऐसे। हमारी सीमित बुद्धि से ये सब समझना कठिन है, क्योंकि हम जीव है और भगवान तो भगवान है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की कृपा से पूरा दुनिया में भगवद गीता प्रवचन सदैव चलते हैं। जब यहाँ पर समाप्त होते हैं तो शुरू होते हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में या दुबई में। पाकिस्तान में भी भगवद गीता यथारूप का प्रचार हो रहा बहुत सालों से, 25 सालों से चलते हैं। कस कराची में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। जय।